Zgodnie z zapowiedzią wracamy do koncertu zespołu Perfect z 27 maja 1995 roku. Jesteśmy na kortach Legii. No i koncert trwa w najlepsze. Policja! Policja! Jestem szczęśliwy, że mogę zaśpiewać dzisiaj pierwszy raz dla was piosenkę, którą bardzo kocham śpiewać. Wszystkiego najlepszego. pościeli, tuż nad rana. Chyba wiem, komu nosisz swoje ciało. Wciąż rozgrzane krótkim snem, myśląc, że ja śpię. Słuchajcie, najlepsze gardło na świecie. Wspaniały artysta. Jestem wzruszony, naprawdę nigdy nie sądziłem, że będę go zapowiadał, a że wystąpimy na jednej scenie. Wielki Czesław Niemen! Dziwny jest ten świat, jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak rzęste jest, że ten słowem złym zabija tak jak może. Thank you. auto, komu chatę, komu awansować tatę, komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki. O, ale komu jest wesoło, członek tacy to bardzo, puste pole za kartoło. O, zabraga, ale jazz, jak naprawdę jest ich nie wie. Chodzi, kryje dziurę w drzewie, elektronika nie wdeje. A, to pije, ale jazz, z kim nie wolno pić, z kim gadać. Co we środy można jadać? O kim milczeć, o kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? O, ale koło jest wesoło, człowiek pracy to bardzo. Puste pole za stodołą, chłop zabrawia, ale czas. Jak naprawdę jest ich nie wie, koń kryje dziurę w drzewie. Elektronika nie wdeje, a on pije, ale jazz. Wsiąkasz nóg. mięso, zapalenie ból. Różowe szkła, jak korzona mgła, żeby choć raz jedna zmusiła łzę, byś nie musiał bez sensu pić. Łyski wystarcza tylko na pary. Wracaj do domu, póki ktoś tam jest. Oparuj się, nie żyjesz sama na tym świecie gdzieś. Andrzej Nowicki, Rysio Sygitowicz, Piotr Studelski, zaproszeni goście, Czesław Niemen, Andrzej Urny, Darek Kozakiewicz, piękna, zawsze Pola Raksa, Wojtek Pytkowski i ja, Grzegorz Markowski. wciąż się złapie jak tam po stop. Tak dobrze grafi to, patrzę zapunktuje je hokej. Nawet przez to, że tak nie wiem, czy rzecz ukochany i bas gitarzystą jest zespołem, który gra pod wielkim namiotem. Uciekał w do szóstego dna. Samotna przyzyni i plany, tak jak się za ręka złapał mnie, że to coś mi rzekł, zapamiętało to, bo każde słowo śmiało jak lokał. Niecierpliwy jest, jak kula powie drzwi, bo znalazł się cel, właśnie w sercu mym, zanieśli kiedyś go jakiś nowy, a my bogat. Coś powie, że pewnie zieloną są drugiemu z was. Będziecie dzieci mieć za 18 lat. Znajdujcie dla nich czas i próbujcie je zawsze zrozumieć. A nie widzę twarz, wykonę za boki. Będzie wyróż wam bandyta, bo świry tak swemu jest tu to, czego dziś ciągle brakuje. Jak tylko tylko serca brak. Zespół Perfect na koncercie 27 maja 1995 roku. Warszawa, korty CWKS Legia. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zambrowski. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w Trójce. Jakbym dostał kąskach spada gorzka łza, że otwiera serca. Słuchajcie, niespodzianek nie ma końca. Przed wami nasz wspaniały kolega, atomowe gardło w rock'n'rollu, Krzysio Cukowski. Nie na nauczył się teksty i z karteczki będzie śpiewał. Nie płaczę w kawoku, miejsca brak, na twe babskie łzy. Na ulicy miłość hula wiatr, wśród rozbitych szyb. Acz poeci śliczni prawdy sens rozdzwonili w grach. W półlitrówkach pustych SOS rozdzwaniają świat. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam, od lat, dla nich tylko śpiewam. Proza życia to przyjaźnika, pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały fiat, oto marzysz ty. Hej, prorocy moich z gniewnych lat, obraz tracie tłuszcz. Już wam swoje szpony dopadł smal, zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię innych pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam, od lat, dla nich tylko śpiewam. Żegnam was, nie spotkałem się. Dziękujemy bardzo! Dziękujemy na wszystko za wspaniałe 4 godziny rock'n'rolla. Zadane sposobem radości. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam. Właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół. Od nas, tam zawsze się tam pani gra. To się rozpłaczę.